αν έχουν και πιο αυτό και πιο. Εγώ πρώτη φορά έχω πει, για πρώτη φορά πει. My name αύριο και εσύ μου λες, και εσύ μου λες για το μεθάνιο. Μα είναι ήδη αύριο και εσύ μου λες, και εσύ μου λες για το μεθάνιο. Μα είναι ήδη αύριο και εσύ μου λες, και εσύ μου λες για το μεθαύριο. Και κάτι να επισημάνετε. Ότι είναι ήδη αύριο και εσύ μου λες, και εσύ μου λες για το μεθαύριο. Ο χρόνος ζητούνται με χρώματα εκραντέμ, η οποία στη διάβαση παίζω να αλφάβει την πανάνηση. Μετράω το χώμα, πάω για ύπνο, ξεκινάω πριν να είναι ήδη αύριο.